Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Kåre Sveistrup. Fremtiden er helt fantastisk. Svær at forstå og forholde sig til. Det vil vi godt indrømme, selvom vi er et pensionsselskab. Så lad os parkere den et øjeblik og tale om noget andet. Nuet. Vi er her nu. Og nu. Og nu. Sådan her lyder det en reklame for et af Danmarks største pensionsselskaber, Danica Pension. Meget af det, vi gør nu, gør noget godt på lang sigt. Og det er fuldstændig det samme med din pension. Det er noget, du gør nu, der gør noget godt for din fremtid. Men noget af det, de danske pensionsselskaber gør med dine penge, ja, det gør noget skidt for andre mennesker. I løbet af den seneste uge har Avisen Information afdækket, hvordan danske lønmodtageres pensionsopsparinger er investeret i atomvåben, tobak, olieindustrien og en lang række andre tvivlsomme forretninger. Og det er jo ikke nogen rar tanke, at din alderdom bliver mere tryg, fordi dine pensionskroner yngler i virksomheder, der understøtter krænkelser af menneskerettigheder, våbensalg, udvinding af fossile brændstoffer. Eller hvad? Er du ligeglad med pensionsselskabernes etik, så længe du får et fedt afkast og flere penge til dig selv, når du går på pension? Fremtiden er, hvad vi gør den til. Nu. Og lad os tage et eksempel. Samtlige pædagoger i Danmark har deres arbejdsmarkedspension hos Pædagogernes Pension, og er et af de firmaer, som Pædagogernes Pension investerer i, er General Electric. Det er et firma, der leverer motorer til kampfly i Saudi-Arabien. Kampfly, som vel at mærke, bliver brugt til at bombe civile i Yemen. Pædagogernes Pension siger sådan her. Vi er ikke en værdipolitisk aktør. Vi forholder os til den verden, vi er en del af. Jeg taler mere med Pædagogernes Pension lidt senere, og så vil jeg gerne spørge dig. Vil du være villig til, at afkastet på dine pensionspenge blev en lille smule lavere? Og til gengæld kunne du så være sikker på, at de blev investeret etisk forsvarligt og altså for eksempel ikke i våben? Send en sms på 42 600 247. Og med i studiet har jeg nu dig, Sebastian Gjerding. Velkommen til. Tak. Du er journalist på Information. Og det er dig og en række af dine kolleger, som har set nærmere på, hvordan de danske lønmodtageres pensionspenge er investeret. Når du tænker på alle de her mange investeringer, I har siddet og kigget på, det er jo for mange milliarder. Hvilken en af dem, du så har været værst? Jamen, en af dem, jeg synes, der har været spændende at kigge nærmere på, har været det her eksport af våben til Saudi-Arabien. Og det synes jeg er interessant, fordi at man fra officielt dansk side har vedtaget, at danske virksomheder ikke må eksportere våben til Saudi-Arabien. Det var ligesom en ny linje, som Anders Samuelsen lagde. Og der kører en konflikt i Yemen, som er ekstremt brutal, hvor der er virkelig, virkelig mange civile, der dør, og der er hungersnød, og Saudi-Arabien spiller en meget aggressiv og problematisk rolle i den konflikt. Ja. Og så synes vi, det var interessant at se nærmere på. Altså, så er det i hvert fald en spændende debat om at der er danske pensionsselskaber, som investerer i de her selskaber, som leverer både bomberne, flymotorerne, kampflyene osv., og dermed ligesom er med til at tjene penge på den her krig. Ja, og de gør det jo vel at mærke med danske lønmodtageres kroner. Jamen lige præcis, og det var vores pointe egentlig bare at gøre opmærksom på det. Altså pensionsselskaberne har ufatteligt mange penge nu. Hvor mange har de? Jamen de har noget i nærheden af 4.000 milliarder, det vil sige det dobbelte af Danmarks samlede BNP. Ja. Ligger. Det er ikke alt sammen, der ligger i aktier. Vi har kigget på 657 milliarder kroner, men det er så også omkring 30% af Danmarks svarer til omkring 30% af Danmarks BNP. Så det er ligesom nogle kæmpe pengetanke, som er med til at præge en udvikling i en dårlig eller en god retning ude i verden. Det er jo også et kæmpe stort potentiale. De kan bruges til alle mulige ting og skabe gode ting, men de kan også skabe dårlige ting. Og det er ligesom det, som vi gerne ville fremlægge, sådan så at lønmodtagerne og helt almindelige danskere, der sparer op til deres pension, ligesom kunne blive opmærksom på, hvad er det egentlig, vi ejer. Og man kan jo gå ind og se hele jeres artikelserie, den ligger inde på Informations hjemmeside. Man kan også se, hvordan det går med ens eget pensionsselskab. Altså man kan gå ind og tjekke, hvilke kontroversielle investeringer har mit eget pensionsselskab lavet. Det handler jo ikke kun om Saudi-Arabien, Sebastian. Det handler også om penge til atomvåben, tobaksindustri, tjæresand, olieudvinding. Alle mulige ting, som man kan se som kontroversielle. Og så sidder jeg jo tilbage som dansk lønmodtager og tænker, når jeg sparer op til min alderdom, er jeg så med til at ødelægge andre menneskers liv? Det synes jeg er et svært spørgsmål at svare på, men man er i hvert fald med til at støtte og have aktier og delvist også ligesom ud i lån i form af obligationer til en masse selskaber, som har problematiske aktiviteter. Altså der er selskaber for eksempel, som har aktiviteter i de besatte områder på Vestbredden. Der er pensionsselskaber, som er meget, meget eller selskaber, der er meget involveret i udvinding af fossil energi, så hvis man går meget ved klimaet og for eksempel prioriterer at købe en elbil eller meget klimavenligt ikke rejser med fly, så kan det være en lille smule paradoksalt, at man samtidig har sin penge stående i selskaber, som arbejder stik imod den udvikling. Så på den måde synes jeg, at det i hvert fald er vigtigt, hvis man render rundt med de her tanker om, hvad er det mit forbrug ligesom gør, at så skal man tænke sin pension med ind, fordi for de fleste mennesker er det ligesom den største pengebeholdning, vi overhovedet har. Det er bare nogle andre end en selv, der bestemmer over den. En stor irritation kan det jo så være, at man i modsætning til banker, så er det meget svært at skifte pensionsselskab. Ens arbejdsmarkedspension kan man jo ikke bare skifte. Den er jo typisk dækket af ens overenskomst, og er allerede aftalt. Mm. Så man kan ikke bare vælge en anden udbyder, hvis man vil det. Nej, det er svært. Sebastian, bare lige for at gøre det klart for lytterne, hvad I egentlig har gjort. Så har I kigget på de 17 største danske pensionsselskabers aktieinvesteringer for i alt 657 milliarder kroner. 42 milliarder af de kroner, ca. 6,5% af de samlede aktieinvesteringer, de står i virksomheder, som et eller flere af de andre pensionsselskaber synes er så kontroversielle, at de ikke vil eje aktier i dem. Mm. Hvilket pensionsselskab har de fleste sortlistede investeringer? Det har Pension Danmark. Og det bygger nok på, at de har de adskiller sig fra mange af de andre pensionsselskaber på flere måder. For det første ser de slet ikke noget problem i tobaksinvesteringer. De har faktisk en hel del. Og det er noget, som i stigende grad flere andre pensionsselskaber, og selvfølgelig i særlig grad lægernes pension, synes jeg er noget kontroversielt noget. Mm. Det synes Pension Danmark ikke. Derfor kommer de højt op der. Noget andet er, at de også har ret mange i atomvåben, og i det hele taget våbenvirksomheder. Det har de ikke det store problem med. De siger, at det er en del af... Vi er en del af NATO, de leverer til NATO-landene, så det er ligesom det er helt fint for os. Mens at andre ligesom siger, at der er nogle menneskeretslige udfordringer, og det er i det hele taget atomvåben, så ødelæggende bombe, at det ikke er noget, de gerne vil forbindes med. Og det gør, at de scorer rigtig højt i sådan en oversigt. Spørgsmålet er jo, hvad det vil sige at være kontroversiel. Hvad er en kontroversiel investering? Jens skriver, sikring af frihed kræver våben. Johnny skriver, det rører mig ikke. Der har været våbenindustri siden stenalderen. Jeg støtter helhjertet atomkraft. Jeg ryger selv, og jeg elsker klassiske muskelbiler. Det er jo to lytter, som siger, prøv at høre, du kan da hoppe og rende. Hvad er der galt med at investere i for eksempel fossile brændstoffer? Det understøtter jo en hel energisektor i, alle mennesker ryger osv. Hvorfor er det et problem med pensions? Hvorfor skulle det være kontroversielt, at et pensionsselskab investerer i sådan nogle firmaer? Det er jo også desværre for pensionsselskaberne, at de skal favne begge dele blandt deres medlemmer og kunder. At der er nogen, der er meget, meget imod tobak, meget, meget imod atomvåben, meget imod krig, og der er andre, der for eksempel har været i forsvaret og tænker, hvorfor fanden skulle jeg ikke kunne have aktier i dem, der leverer de våben, jeg har brugt i det danske forsvar. Men... Og det er derfor, det er en svær diskussion, og det er noget, som de hele tiden løbende bliver nødt til at tage op. Ja, altså PenSams investeringsdirektør Claus Jørgensen, han mener, at den måde, I har lavet, eller I definerer kontroversielt på Information, er problematisk. Mm. I en skriftlig udtalelse til Information, der siger han, nu citerer ham, grundlæggende synes vi, at jeres metode er lidt skæv, i og med, at et selskab defineres som kontroversielt, når blot et andet pensionsselskab har sat det på en negativ liste. Mm. Den eneste måde, som pensionsselskaberne dermed kan undgå kontroversielle selskaber, det er, hvis de har præcis de samme negative lister. Det er selvfølgelig urealistisk, skriver han til jer. Sebastian Gjerding, kan man entydigt tale om overhovedet, hvilke virksomheder, der er kontroversielle, og hvilke, der ikke er? Nej, altså den måde, vi definerer det på, er jo, at vi siger, at det er op til selskaberne selv at definere, hvad der er kontroversielt. Og hvis et eller flere af de danske pensionsselskaber har vurderet, at det selskaber for kontroversielt til at investere i, så er det ligesom et kontroversielt selskab. Men om det er det, og om det er det for altid, synes jeg er et helt åbent spørgsmål. Formålet med artiklen, så jeg har meget været at se på, hvilke forskellige praksiser er der i de forskellige pensionsselskaber? Hvordan adskiller de sig? Hvorfor er der nogen, der for eksempel siger, det er menneskeretsligt enormt problematisk at have det her selskab, mens der er nogle andre, der slet ikke gør det, og så have den her diskussion. Så jeg tror aldrig nogensinde, og det tror jeg heller ikke er målet, at vi kommer ned på, at der er 0% investeret i kontroversielle aktier, fordi der vil altid være nogen, plus at selskaberne er hele tiden bevægelse, de kan være kontroversielle nu, om et halvt år kan de have lukket stenbruddet i Vesten, så er de ikke længere kontroversielle. Så kan det være, at de har en anden sag, eller der er en minedæmning, der bryder sammen. Altså verden er fyldt af, og de her selskaber har fangarmene ud over hele verden, og i alt muligt både gode og dårlige ting. Så pointen er, at det er ligesom, det er for at skabe en debat om, at det her foregår, der er de her kontroversielle investeringer, men kontroversielt for hvem? for et eller flere danske pensionsselskaber, ja, har vurderet det så kontroversielt. Og det, okay, der er normerne vidt forskellige. Altså, og det, men, kan man også se, der, altså, man kan faktisk se det i forhold til arbejdsmarkedspensionsselskaberne, mm, at de også går op i forskellige ting. Industriens pension, Pension Danmark, virker til at gå mere op i arbejdstagerrettigheder, for eksempel. De har industriens pension og sortlistet en hel masse kulmineselskaber, fordi de siger, arbejdsforholdene i kulmine er simpelthen så dårlige, så det gider vi ikke at røre ved. Lærernes pension synes, at tobak er enormt problematisk. Det er der andre, der ikke har noget imod, osv. osv. Så på den måde er det sådan set, synes jeg, op til pensionsselskaberne, ja, og deres kunder at vurdere det, eller deres medlemmer. Nogle af dem har jo generalforsamlinger, hvor det rent faktisk bliver taget op til diskussion. Sebastian, jeres artikelserie viser, at der er divergerende holdninger hos pensionsselskaberne til, hvad der er kontroversielt og hvad der ikke er. Men spørgsmålet er, hvad jeg skal læse ud af det. Altså, skal jeg bare læse, at det er lidt tilfældigt, hvordan deres etik er? Eller skal jeg læse ud af det, at der er nogen, der er mere skrupelløse end andre? Eller hvad er din egen fortolkning af det? Det synes jeg er svært at sige. Jeg tror, der er flere, okay, der er forskellige rejser, de har været på, og de adskiller sig meget fra hinanden. Og jeg tror også, at faggrupperne har det forskelligt. For eksempel MP-pension har magistre og psykologer, som sjovt nok også har et stort sammenfald med vores læsere. De er gået meget, meget ind på klimatingen. De vil skære en masse fossile brændsler af, osv., osv., osv., hvor man kan se nogle af de her store industribaserede ting, Pension Danmark og Industriens Pension, der er i hvert fald påfaldende, at det lige præcis er dem, som har rigtig mange aktier i våben og andre industrivirksomheder. Og det kan de ikke se noget problem i. Og det er da også naturligt nok, hvis at flere, mange af dem, de har, arbejder på industrivirksomheder, der for eksempel udvikler våben, og så har de deres pensionsselskab, som siger, at det er simpelthen for uetisk til, at vi vil røre ved det. Der er også en anden form for tradition. Ja. Men jeg synes, at det er svært sådan helt præcist at... Det kommer jeg til at diskutere videre med. For eksempel pædagogernes pension var jeg overrasket over, at havde så mange penge i våben. Sebastian Gjerding, det skal jeg helt sikkert diskutere videre med både pensionsselskaber og Amnesty, som vi taler med senere i programmet. Jeg vil også gerne have jeres holdning. Skriv endelig ind 42 60 24 7. En sidste ting, jeg lige skal nå at vende med dig, det er, at nogle af de pensionsselskaber, som har de her kontroversielle investeringer, de argumenterer for, at det er bedre at beholde aktierne i kontroversielle virksomheder og kæmpe for at ændre de virksomheder, i stedet for bare at sælge aktierne og miste indflydelse. De kalder det for aktivt ejerskab. Virker det? Det synes jeg er et meget åbent spørgsmål. Det virker i nogle tilfælde. Jeg vil sige, jeg vil tro, at det sådan som jeg umiddelbart ser det, så virker det til at virke, hvis det er en meget konkret problemstilling, hvor et selskab har gjort et eller andet, det ikke burde, det behandler en eller anden lokal befolkning dårligt i forbindelse med udviklingen af mine, så hvis der kommer et stort investorpres, der siger, prøv at høre her, den her indianerstam har boet her i ordentligt år, I må simpelthen give dem en ordentlig kompensation eller være med at opføre sig så vanvittigt her, så kan det godt have en effekt. Men når det handler om kerneaktiviteten for selskabet, så har jeg svært ved at se, at investorerne for alvor ligesom kan påvirke dem. Hvis det for eksempel er, det er i hvert fald spændende at se, hvordan de vil påvirke store olieselskaber til at lade være ved at udvinde olie. Altså, det... Og måske i det hele taget store selskaber, hvis man er en lille investor. Ja, lige præcis. Man er en lille investor, man har et stort selskab, de sælger våben til Saudi-Arabien, det er en af deres allerstørste kunder. Så skal en dansk investor sige, vi synes ikke, I skal sælge våben til Saudi-Arabien. Altså, det tror jeg er ret svært for den danske investor rent faktisk at påvirke. Sebastian Gjerding, journalist på Information. Tak fordi du kom. Kommer der mere i den her artikel, ja eller nej? Det gør der. Dejligt at høre. Og læs med Information og skriv ind, hvad I synes om det til mig, 42 600 24 7. Du lytter til Radio 24/7. Rasmus Juhl Petersen, velkommen til. Tak. Du er ESG-ansvarlig i pædagogernes pension. ESG står for Environment, Social and Governance. Og jeres pensionsselskab har investeret 1,46 milliarder kroner, eller det, der svarer til 6,32% af jeres aktier i virksomheder, som andre pensionsselskaber har ekskluderet, fordi de mener, at de er for kontroversielle. Og for lytternes skyld, ikke mindst de lytter, der er pædagoger, så læser jeg lige informationsliste over jeres kontroversielle investeringer op. Pædagogernes pension investerer i virksomheder, der opererer i besatte områder, kul- og minedrift, olie og gas, virksomheder, der har problemer med arbejdstagerrettigheder, virksomheder, der har problemer med menneskerettigheder, tobaksindustrien og ikke mindst våbenindustrien. Rasmus, hvorfor investerer I danske pædagogers pensionspenge i sådan nogle virksomheder? Altså, vi har en række investeringer i kontroversielle selskaber, som får stemplet kontroversielle, fordi der er andre danske pensionsselskaber, som har ekskluderet dem. Det er udtryk for, at vi har lidt forskellige grundlag i forhold til, hvordan vi vurderer virksomheder. Vi kan skelne imellem om en virksomheds adfærd og det produktområde, en virksomhed er involveret i. Vi ekskluderer typisk ikke på baggrund af produkt, men på adfærd. at der er en række konventionsomfattede våbentyper, som vi ikke investerer i. Klyngebomber, landminer, kemiske og biologiske våben. I har 18,5 millioner kroner investeret i Motorola Solutions. Motorola, de er blacklistet af de andre, eller nogle af de andre pensionsselskaber, fordi Motorola bidrager til krænkelser af menneskerettigheder via deres aktiviteter i konfliktramte områder som Vestbredden og Vestsahara. Ja. Altså, for at sætte det lidt på spidsen, danske pædagogers pensionsopsparing vokser altså, blandt andet fordi de investerer i et firma, der er med til at krænke menneskerettigheder i Vestsahara og på Vestbredden. Vi forholder os til den vejledning, som vi får fra den danske regering og fra det danske Folketing. Der er ikke noget, som forhindrer os i at investere i en virksomhed, som har forretningsaktivitet i besatte områder. Det er Israel, som forbryder sig mod menneskerettighederne. De produkter, som Motorola leverer, enten via mellemhandler eller direkte, jamen det er jo en lille teknologi-input, som anvendes af Israels forsvar på Vestbredden. Nu siger du, der er ikke noget, der forhindrer jer fra at investere i Motorola. Spørgsmålet er, om det er en etisk forsvarlig investering? Jamen, det må vi vurdere. Altså, ja, det, må du, det er jo dit job at vurdere det. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og vi har ikke været opmærksomme på den kobling mellem Motorola og så Vestbredden. Så det må vi undersøge nærmere i forhold til, om vi vurderer, at de overskrider vores etiske retningslinjer. Hvad vil du gerne undersøge nærmere? Det, som man kan sige, er grænsen, det er i forhold til, om virksomheder er med til at understøtte en ulovlig besættelse. Og det er en meget svær afvejning. Det kunne jo være en meget nem afvejning. Det kunne jo være en afvejning at sige, vi vil ikke investere i firmaer, som tjener penge på aktiviteter i besatte områder. Det må vi vurdere, om det er den vej, vi skal gå. Jeg tænker jo, at netop når man har folk som dig ansat i et pensionsselskab, så havde jeg da en forventning om, at man foretog de vurderinger, inden man investerede sine penge. Vi samarbejder med eksterne kapitalforvaltere. Ja. Vi giver dem et mandat til at investere vores penge og pædagogernes opsparing. Og de forvaltere skal have at vide af os direkte, hvis der er selskaber, de ikke kan investere i. Mm. Ellers så forholder de også til vores retningslinjer, og det er derfor, at vi har en eksklusionsliste, som vi formidler til vores forvaltere, og som de skal holde sig til. Men det er altså ikke en eksklusionsliste, som udelukker virksomheder, der tjener penge i besatte områder? Nej, det er det ikke. Vi har ikke nogen på eksklusionslisten, som... Burde det være det? Burde I have det? Det er muligt. Hvordan afgør I det? Hvis du nu går ud af studiet, Jeg synes, det er vigtigt at gøre opmærksom på, at pædagogernes pension har den korteste eksklusionsliste. Og alligevel så har vi under gennemsnittet investeret i kontroversielle selskaber. Og det er jo et udtryk for, at pensionsselskaberne ekskluderer på forskellige grundlag og har forskellige værdisæt. En af jeres investeringer er altså 18,5 millioner i Motorola, som tjener penge blandt andet på Vestbredden og Vestsahara ved at handle med folk, som altså har besat områder, som er under stor kritik af verdenssamfundet, og som også bliver kritiseret for at bryde og krænke menneskerettigheder på Vestbredden i Vestsahara. Når jeg så nævner det for dig, så siger du, det må vi kigge på. Er det så, fordi du overvejer, at I måske skulle udvide jeres eksklusionsliste? Vi udlover ikke at bruge instrumentet eksklusion. Vi bruger det jo allerede. Mm. Og vi bruger det i forhold til virksomheder, som ikke reagerer på dialog, og som ikke vil flytte sig i forhold til den problematiske adfærd. Vi har ikke haft dialog med Motorola. Vi kan ikke være i dialog med alle selskaber. Det kræver mange ressourcer at være i dialog. Du udtaler i et interview til Information. Det giver rene hænder i offentligheden at ekskludere et selskab, men det forandrer ikke verden. Prøv lige at forklare, hvad du mener med det. Isoleret set og hver for sig, så har danske pensionsselskaber så ubetydelige aktieposter i de her selskaber. Og derfor er et salg af aktier rent symbolsk, og er ikke noget, som gør indtryk på virksomheden. Så hvordan forandrer det verden, at I bliver i virksomheden? Det forandrer i og med, at vi er en ansvarlig stemme, og sammen med andre ansvarlige investorer kan vi tale med virksomhedsledelse og prøve så vidt muligt at få korrigeret en kontroversiel adfærd. Men nu sagde du lige før, at det var ligegyldigt, at I solgte jeres aktier, fordi jeres aktiepost, for eksempel i Motorola, er så ubetydelig for Motorola. Hvorfor skulle Motorola så lytte til dig, hvis du kommer og kritiserer dem? Vi samarbejder jo med andre pensions- og forsikringsselskaber, ja. som køber en service hos en ekstern samarbejdspartner. Og det er samlet set en kapital på 200 milliarder US dollar. Og det er muligt, at der er grundlag for, at vi sammen kan løfte en dialog med Motorola. Kan du nævne et eksempel, hvor pædagogernes pension har haft held med den strategi, altså at udøve aktivt ejerskaber har fået ændret en virksomhed? GlaxoSmithKline, en stor britisk medicinalkoncern, havde for år tilbage problemer med den incitamentstruktur, de havde i forhold til deres sælgere på det kinesiske marked. Og det førte til uønsket bestikkelse og korruption. Myndighederne begynder at grave i det i Kina. Fordi I så havde en aktiekapital i Glaxo, så kunne I gå ind og sige til Glaxo, I skal holde op med at bestikke folk. Tror du ikke, det havde været i Glaxos egen interesse alligevel, netop fordi de kinesiske myndigheder undersøgte, og det formentlig var en stor sag i pressen også, at Glaxo er involveret i bestikkelse i Sydøstasien? Det kan man jo ikke have som virksomhed. Der er slet ikke, altså det aktive ejerskab her, er uden relevans, fordi Glaxo havde da ændret kurs alligevel, når det kom op til overfladen? Det er muligt. Det handler om her, det er jo i virkeligheden at sikre sig, at virksomheden, altså hvis det er udtryk for, at virksomhedens kultur i forhold til deres politikker og deres praksis, hvis det er spørgsmål om, at kulturen skal ændres, så er det jo ikke noget, der ændres ved, at en myndighed går ind og udsteder en bøde. Mm. Så er det en mere grundlæggende forandring af virksomheden. Siemens, stor tysk elektronikkoncern, havde også for år tilbage en meget stor korruptionssag, ja, som fik store konsekvenser for virksomheden. De blev udelukket fra at byde på opgaver i FN. Mm. Og de brugte store ressourcer på at restrukturere deres virksomhed. Det ved jeg godt. Der er mange store virksomheder, som kommer ud i skandalesager. Men det, jeg mener, Rasmus, det er, at hvis en stor virksomhed kommer ud i en skandalesag, er det så på grund af aktivt ejerskab, for eksempel fra et pensionsselskab som jeres, at de ændrer kurs? Er det ikke i meget høj grad omverdens pres, mediernes pres, politikernes fokus på det, der gør, at virksomheden tænker, wow, vi er nødt til at ændre kurs? Jeg mener, det er en kombination. I har jo i pædagogernes pension, nu kigger vi på en af de andre kontroversielle investeringer, ja. I har investeret 2,5 millioner kroner i firmaet General Electric. Ja. Det er en virksomhed, der blandt andet leverer motorer til Saudi-Arabiens kampfly. Det er kampfly, som Saudi-Arabien bruger til deres bombeangreb i Yemen. Og for lige at give et billede af, hvordan situationen er i Yemen, så har vi talt med Christine Mærkedal Jensen, katastrofechef i Red Barnet. De seneste 4 år i Yemen har vi set luftangreb, cirka 14 af dem hver dag. Så børn og familier lever i frygt for, at den næste bombe og det næste angreb rammer lige netop det område, som de bor i. Yemen bliver beskrevet som den værste humanitære krise lige nu. Det er en af de aller værste områder i hele verden at være barn lige nu. 11,3 millioner børn har behov for humanitær støtte. Pædagogernes pension har investeret ca. 2,5 millioner kroner i firmaet General Electric, der leverer motorer til Saudi-Arabiens kampfly. Hvordan kan du forsvare det? General Electric er en kæmpe leverandør af produkter til både civil og militær brug. Det er blandt andet General Electric, som laver Sikorske helikoptere til kystbevogtning og redningstjeneste. Anvendes i Danmark. Det er en meget stor sammensat teknologikoncern. Vi er ikke en værdipolitisk aktør. Vi forholder os til den verden, vi er en del af. Hvis man vil forhindre et salg af den slags, så må man i andre lande følge Danmarks eksempel og suspendere salget af dual-use-produkter, ja, til Saudi-Arabien, som er involveret i en konflikt. Du siger, at I ikke er en værdipolitisk aktør. Mm. Når man går ind på pædagogernes pensions hjemmeside, så kan man læse sådan her om jeres investeringspolitik. nu citerer jeg fra jeres egen hjemmeside, vi søger at kombinere vores investeringer med størst mulig hensyntagen til mennesker, dyreliv, planteliv og miljø, citat slut. Rasmus Juel Petersen, jeres investeringer i et selskab, der muliggør Saudi-Arabiens bombninger af civil i Yemen, er det et udtryk for, citat, den størst mulige hensyntagen til mennesker, citat slut? Det må vi vurdere. Altså, det er jo... men det er det, en anden, det er dit arbejde, jamen, det er jo at lave den vurdering. Det er rigtigt, det er en konkret anvendelse af nogle produkter i en sammenhæng, som vi selvfølgelig ikke støtter. Skal I så ikke trække jeres penge ud? Eller, det må vi, eller skal I vælge, som vi. I har gjort i andre sammenhænge, at udøve aktivt ejerskab? Jamen, altså det, jeg vil sige, det er samme eksempel som Motorola, at det må vi fra sag til sag vurdere, om vi har grundlag for at føre en dialog. Kan du forstå, hvis der sidder pædagoger lige nu og lytter til det her interview, som ikke bryder sig om, at deres pensionsselskab investerer penge i et selskab, som leverer motorer til kampfly i Saudi-Arabien? Ja, det kan jeg godt. Hvorfor skal I ikke ud af jamen, det selskab? Jamen, det er jo ikke, det er ikke min afgørelse. Hvis afgørelse er det? Jamen, det er i sidste ende, er det jo vores bestyrelsesafgørelse. Vi har senere i dag et møde, hvor vi skal diskutere på baggrund af informationsartikelserie skal vi diskutere, om vi skal udvide vores eksklusionsgrundlag på våben. Hvis det er en våbenvirksomhed, en virksomhed, der lever af at lave våben, hvis det virksomheden laver er motorer til kampfly, så ved jeg godt, de laver alt muligt andet, så kan I jo ikke få den virksomhed til at sige, hey, kan I ikke holde op med at lave motorer til kampfly, eller kan I ikke holde op med at sælge til Saudi-Arabien? Jeg kan også omvendt sige, at det har jo heller ikke gjort nogen forskel, at danske pensionsselskaber har trukket sig ud af de her våbenproducenter. Det har gjort den forskel. Det har gjort den forskel, at danske lønmodtagere ikke har penge investeret i de firmaer, som leverer de våben, for eksempel til Saudi-Arabien. Det er da en forskel. Ja, og så er vi tilbage ved mit budskab om, at det er en symbolsk handling, og at man i offentligheden kan sige, at man har nogle gange god samvittighed, og i forhold til sine kunder og medlemmer kan sige, det har vi ikke nogen involvering i. Det vi påtaler, det er jo sådan set, at man vender ryggen til problemet. Hvis de ansvarlige investorer blev i deres ejerskab, så vil der jo være en større koalition i forhold til at påvirke et selskab som Motorola eller General Electric. Mener du, det er muligt at påvirke Motorola til at holde op med at handle med Israel via aktivt ejerskab? Det vil jeg ikke udelukke. Okay. Og nu siger du, det er en symbolsk handling, men jeg vil gerne lige slutte med at sige, at det handler jo også om, hvor almindelige danske lønmodtagere betaler deres arbejdsmarkedspension. For de fleste af dem vedkommende er det jo ikke noget, de selv kan styre. Man bestemmer jo ikke selv, hvor man sætter sine penge. Hvis du er pædagog i Danmark, så skal man lægge pengene hos dig. Og derfor kan det da godt være, at jeres medlemmer ikke bryder sig om at få at vide, at deres penge blandt andet er investeret i våben. Så hvad vil du sige til dine medlemmer i forhold til jeres investeringer i General Electric? Så lad os nøjes med det eksempel. Jamen, jeg synes jo, at den dialog, vi skal have med vores delegerede senere i eftermiddag, er en del af den samtale, vi har med vores medlemmer, i forhold til, at vi investerer deres opsparing på en måde, som de kan se sig selv i. Verden er ikke sort og hvid, og der er rigtig mange dilemmaer involveret i at være en globalt orienteret investor. Rasmus Juel Petersen, ESG-ansvarlig i Pædagogernes Pension. Tusind tak. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. 2,5 milliarder af danskernes pensionskroner er investeret i selskaber, der er involveret i atomvåben. Og over 1 milliard af danskernes pensionskroner er investeret i Saudi-Arabiens våbenleverandører. Det har Dagbladet Information afsløret. De kontroversielle investeringer vækker hård kritik fra Amnesty, og flere af pensionskasserne vil nu genoverveje deres aktier. Vil du være villig til, at afkastet på dine pensionspenge blev en lille smule lavere, til gengæld for, at du kunne være sikker på, at de blev investeret etisk forsvarligt og ikke i f.eks. våben? SMS ind til os på 42 600 247. Og en af jer skriver, det rager mig en høstblomst, hvem pensionskasserne investerer i, så længe det er selskaber, der opererer på lovlig vis. Det der moralske smagsdommeri mod eksempelvis tobaks- og olieinvesteringer kan I pakke væk. Verden kalder dem for amoralske, kontroversielle og uetiske, men det er en voldsom dom. De fleste af os har brug for brændstof, vores politi og forsvar har brug for våben, og rygning er jo heller ikke en forbudt aktivitet. Noget af det, vi taler om i dag og fokuserer ind på, det er de investeringer, som danske pensionsselskaber har lavet i Saudi-Arabien, altså virksomheder, der forhandler militært udstyr og militære tjenesteydelser til Saudi-Arabien, et land, som jo er involveret i en krig i Yemen, hvor de for eksempel bomber civile. Og et af de pensionsselskaber, som har investeret lønmodtagernes pensionsmidler i virksomheder, der handler med Saudi-Arabien, det er MP Pension. MP står for magistre og psykologer. Jeg taler med deres investeringsdirektør lidt senere, og hvis du er kunde hos MP Pension, hvis du er magister eller psykolog og har dine pensionsmidler til at stå og yngle, fordi at dit pensionskasse har sendt penge til en virksomhed, som altså handler med Saudi-Arabien, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at tale med dig. Jeg kunne rigtig godt have til at tale med dit eget pensionsselskab, når vi interviewer dem lidt senere. Vores reporter Johanne Vejnø gik på gaden og spurgte forbipasserende, hvad de mener om, at danske pensionsselskaber investerer i for eksempel atomvåben og saudiarabiske våbenleverancer. Det synes jeg da er rigtig uheldigt. Altså, det tror jeg da imod deres formålsparagraffer, og jeg tror i hvert fald ikke, at de fleste af deres, dem, der indbetaler pensionen, er bevidste om. Så det synes jeg er ærgerligt. Det var trist at høre. Jeg synes, der bliver ved med at komme lidt uheldige nyheder fra banker, pensionsselskaber og den slags. Så lidt mere transparent og åbenhed vil være dejligt, så folk kunne vælge til herfra. Så støtter man jo noget helt forkert. Det er jo frygteligt. Så det, ja, det er lidt svært at, lige sådan at komme med nogle tanker om det, andet end at det er frygteligt, når man lige står over for det at vide nu. Jamen, jeg synes, det er forkasteligt. Jeg synes, at de penge, vi mere eller mindre er tvunget til at betale til vores pension, bliver investeret, så det giver høj profit, men uden at man tænker på, hvad konsekvenserne er. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi som almindelige pensionsmedlemmer havde mulighed for at på generalforsamler trumfe igennem, og det gjorde man altså ikke. Eller i hvert fald, de folk, der sidder og passer på vores penge, at de havde så meget moral, at de lod være med at investere i sådan nogle virksomheder. Jeg er selvfølgelig imod det hele. Jeg synes, det er ikke den måde, der skal være. Ja, fordi jeg er imod krig, og jeg vil ikke understøtte, at man bruger min penge for det. Det er uhyggelig mening med en pensionskasse. Så nej, det vil jeg ikke. Det tænker jeg er problematisk, fordi at man som dansker, når man investere sine penge i et pensionsselskab, ikke skriver under på og vil støtte våbenindustrien. Hvad tænker jeg om det? Jeg synes jo principielt ikke, det er så godt. På den anden side, så gør de det jo så godt for pensionærerne som muligt. Ikke? Så jeg ved ikke, jeg har ærligt talt ikke nogen rigtig mening om det. Så principielt skal man ikke investere i våben, nej. Og hvad tænker du med dit eget pensionsselskab, hvis de... Jeg har faktisk ikke undersøgt det. Nej, det har jeg faktisk ikke. Men hvad hvis nu de investerer i våben? Hvad vil din handling til det være? Jamen, så vil jeg da punkte dem. Så vil jeg trykke dem på maven. Og tro med at flytte mine penge. Ja, sådan lød det altså, da Johanne Vejnø spurgte danskere på gaden om, hvad de tænker om pensionskassernes investeringer i våbenindustrien og andre ting, som man kunne se som kontroversielle. Hvad synes du? Altså, konsekvensen her bliver jo, at hvis de skal lade være med det her, hvis de ikke de skal investere i for eksempel våbenvirksomheder, som er meget lukrative og giver et gigantisk afkast, ja, så bliver din pension jo formentlig en smule mindre. Altså, er du klar til at have en mere etisk investering i dine pensionsmidler og så få en mindre pension? Skriv ind til os 42 600 24 7. Og du lytter til Radio 24/7. Nu skal jeg lige have styr på mine ting her. Stine Lyager Bæk, jeg tror det lykkes. Velkommen til. Tak. Policychef i Amnesty. Amnesty retter en skarp kritik mod de danske pensionsselskabers investeringer i våbenleverandører til Saudi-Arabien. Hvorfor? Jamen det gør vi jo, fordi at våben handlet til Saudi-Arabien er jo våben, som bliver brugt i krigen i Yemen, og vi ved jo, at Saudi-Arabien bruger de her våben til direkte angreb på civile mål, som hospitaler, busser, markeder, og også sådan mere generelle bombninger af civile områder, og der er rigtig, rigtig mange civile ofre til følge. Så vi ved jo, at de her våben bliver brugt fuldstændig uansvarligt af den stat, man sælger dem til, så det er jo meget, meget alvorligt at støtte selskaber, som sælger våben til Saudi-Arabien. drab, men vi har jo ovenikøbet en dansk politik, der går imod det, kan man sige, hvor man jo har lavet en suspension af våbeneksporttilladelser til Saudi-Arabien. Så det er jo derfor, det er en rigtig alvorlig situation, og det er også derfor, at vi synes, at pensionsselskaberne er det, det er et problem her. Ja, altså våbenproducenterne, som sælger til Saudi-Arabien, de gør det jo fuldt lovligt. Altså det sker jo med tilladelse fra regeringerne i de lande, som de opererer i. Burde Amnesty så ikke kritisere de lande i stedet for? Det er jo dem, der bestemmer. Men det gør vi så med os. Så der er jo sjældent nogen, der går fri, kan man sige. Så det gør vi også. Ja. Det er jo stort, at Amnesty har lavet en del dokumentation og rapporter, hvor vi også har vist, hvordan forskellige selskaber, og i særdeles hvordan forskellige regeringer, vi taler USA for eksempel, eller England, ikke har de her forbud mod eksport af våben. Så det er jo sindssygt vigtigt, at staterne også går op og laver de her begrænsninger. Og det vil jo også gøre det nemmere, kan man sige, for firmaer at opføre sig ordentligt, hvis stater kan finde ud af at lave de her begrænsninger på, hvilke lande man kan eksportere våben til. Men det ændrer jo ikke ved, at man som firma eller i den her situation som investor også har et ansvar for, hvor ens penge ender henne, og hvad de er med til at understøtte. Og det, man siger, det er jo det, den her sag handler om, men det får jo ikke de andre til ikke at have et ansvar. Okay. Vi hørte tidligere Rasmus Juhl Petersen, som er ESG-ansvarlig. Det står for Environment, Social and Governance i pædagogernes pension. Og han mener, at der altså kan være en fordel i at investere penge i kontroversielle selskaber og holde sine penge der, frem for at trække pengene ud og dermed vende dem ryggen, som han siger. Altså hellere blive og forsøge at kæmpe for en eller anden forskel, end bare vende ryggen til, det skaber jo ikke nogen forskel. Hvad vil du sige til det? Jamen jeg vil jo sige, at der er jo også noget rigtigt i det. Altså hvis investorer kan gå sammen, og især hvis de er mange og har store penge investeret i et firma, så kan man jo godt søge indflydelse, og det synes jeg også, man skal. Så har man investeret penge i en virksomhed, som laver problematiske ting, så er det jo rigtig godt at gå ind og have en dialog med det firma. Er det noget, man kan ændre på? Det er jo så bare ikke noget, man kan blive ved med at sige, om vi vil gerne have en dialog med firmaet, hvis der ikke sker noget. Så der synes jeg jo, at pensionsselskabet, man skal gå ind og de kan godt tage den her dialog, men oplever de ikke, at det har nogen betydning, så bør man jo tage konsekvensen af det, og så trække sine investeringer ud. Men jeg vil ikke benægte, at man selvfølgelig kan bruge den magt, man kan have som investor. Man kan så sige, at vi har talt om nogle ret store firmaer her, og det kan være nogle meget grundlæggende dele af deres virksomhed, som man prøver at gå ind og påvirke, så det kan virke urealistisk. Okay. Men selve princippet om, at man som investor går ind og forsøger at bruge sin magt til at få virksomheder til at opføre sig ordentligt og til at overholde menneskerettighederne, så det synes jeg jo er ganske fint. Men så bør vi vel blive i, så bør vi vel beholde vores investeringer i for eksempel General Electric, som leverer motorer til saudiske kampfly? Kun hvis man oplever, at der rent faktisk kommer en effekt ud af den dialog, man har. Men ved du, om der er en effekt? Jeg ved, at jeg har talt med flere selskaber i dag, som siger, at de er i dialog også direkte med General Electric. Du ved vel ikke, om der kommer noget ud af det endnu? Nej, men det er det, jeg mener, at pensionsselskaberne skal være meget klare på, sådan så det ikke bliver sådan en sovepude om, at vi kan have den her dialog, så er det fint, og så kan vi blive, så længe vi har den her dialog. Hvis ikke man oplever, at der sker noget med den dialog, og hvis man ikke oplever nogle forandringer, så mener man skal tage konsekvensen af det, men jeg synes som end, det kan være fint nok at starte ud med at have en dialog, og det burde man jo allerede have haft, kan man sige, når man har valgt at gå ind og investere i selskaber med så problematiske porteføljer. Stine Lyrbæk, hvad mener Amnesty? Skal de danske pensionsselskaber beholde deres investeringer i virksomheder, der samarbejder med Saudi-Arabien, eller skal danske virksomheder ikke beholde deres investeringer i virksomheder, der samarbejder med Saudi-Arabien? Vi mener som udgangspunkt, at det er problematisk at have investeringer i Saudi-Arabien, eller i kan man sige, militær eksport til Saudi-Arabien på nuværende tidspunkt, fordi der er så alvorlige krigsforbrydelser, som der så foregår. Så de skal trække deres investeringer ud? Det er jo ikke Amnesty, der bestemmer det. Jeg siger jeg synes, altså hvis det stod til mig, så mener jeg, at det bør de gøre, men omvendt, så synes jeg bare ikke, at man skal underkende, at man også kan bruge sin magt som investor. Det er jo også det, som er vigtigt, kan man sige, for hvis man gerne vil skabe en udvikling i verden, er det jo godt, hvis der er nogen, der også har noget mere leverage, som kan prøve at bruge den magt til at prøve at få nogle forandringer til at ske. Og en ting er at trække sine investeringer, men en anden ting kunne jo være at have en dialog. Her har vi så kan man sige, så alvorlige forbrydelser. Ja. Vi taler jo ikke om nu, altså du ved, nogen arbejder lidt for meget, eller nogle dårlige arbejdsvilkår, så vi taler jo om morddrab på civile, så det gør det bare meget mere klart og tydeligt. For dig her. Danske pensionsselskaber skal trække deres investeringer ud af virksomheder, der samarbejder især militært med Saudi-Arabien. Mit spørgsmål til dig, det vil jo så være, jamen, hvilken forskel vil det gøre? Jeg kan godt forstå, at danske lønmodtagere så kan sove lidt mere roligt om natten, fordi de ikke på en eller anden måde i en eller anden sådan lidt lang kausalitet medvirkende til bombardementer af civile i Yemen. Men hvad derudover? Altså bombardementerne stopper jo ikke. Saudi-Arabien ophører jo ikke med at være verdens største våbenimportør. General Electrics og Lockheed Martin og hvad de ellers sidder derudaf, som lever af at levere højteknologiske systemer til at slå mennesker ihjel, de holder jo ikke op, fordi små bitte danske pensionsselskaber gør en eller anden symbolsk handling. Hvad er det, du gerne vil opnå med det? Men helt grundlæggende, så kan du have ret i det. Men hvis rigtig mange gør det, hvis rigtig mange investorer går ind og prøver at påvirke eller trækker deres investeringer, så får det jo en betydning. Det er jo klart, at en lille ting har sjældent, kan sjældent nogen magt her i verden, men hvis rigtig mange gør det samme, så får det en betydning. Ligesom at det, at vi har den her debat i Danmark lige nu, kan sige, det er General Electrics nok rimelig ligeglade med, men alt i alt, så bærer alle de her ting jo med til, at vi får mere fokus på, at når man går ind og investerer sine penge, så har man også et medansvar for, hvad betydning har det for de samfund, som man investerer i, hvad betydning har det for virkeligheden derude? Er der menneskerettigheder, der bliver krænket? Får vi et afledt ansvar i forhold til det? Og det synes jeg er en rigtig, rigtig vigtig debat at have, og at man skal holde sig det for øje, når man er investor. Okay. Jeg talte tidligere med Anders Svendesen. Han er investeringsdirektør i Danica Pension. Prøv lidt med. I Danica Pension, der tager vi ansvarlighed i vores investeringer meget seriøst. Vi har opbygget et ret stort team på 12 personer her over de seneste år, som sidder og følger enkelte selskaber og udviklingen i forskellige både selskaber og verdensdele. Det er utrolig vigtigt for os at bruge dialog og få indflydelse hos selskaberne via dialog, for det mener vi egentlig faktisk er den mest ansvarlige tilgang til vores ansvarlige investeringer. Ja, som Anders Svendsen fortæller, så i Danica Pension, der er de altså i dialog netop med General Electric. De har over 86 millioner kroner investeret i firmaet, som altså leverer motorer til saudiarabiske våbenleverandører. Er du helt tilfreds med linjen, eller skal Danica trække sig ud, eller hvad tænker du? Altså igen, med far for at gentage mig selv lidt her, ja, så synes jeg jo, det er rigtig fint, at man er i dialog med de her selskaber. Det synes jeg, man skal være. Det synes jeg er en del af at påtage sig sit ansvar. Jeg synes jo også, at man som investeringsselskab så skal stille sig det spørgsmål, har det faktisk en effekt? Så oplever de, jeg synes, du skal spørge dem, oplever de, at der er nogen, der trækker, er der nogen forandring? Ser de, at den her dialog kommer til at have en betydning? Eller ser de bare, at det er en høflig dialog, som ikke har nogen former for, som vil sige, resultater, når det kommer til stykket? Og så synes jeg, man skal trække sig ud. Men jeg synes jo, som udgangspunkt, det er fint, at man har den her dialog. Jeg synes bare ikke, at den skal blive en sovepude, hvor man siger, vi har den dialog, men vi skal der ikke nogen forbedringer, så tager vi et møde med dem igen, og så videre. Der mener jeg, der skal man jo tage konsekvensen af det. Men okay, som udgangspunkt, så synes jeg hele tanken om, at man forsøger at bruge sin indflydelse, er ganske god. Okay. Stine Lynge, Lyra Bæk, policychef i Amnesty. Tusind tak. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. MP Pension har investeret 24,7 millioner kroner i virksomheden General Electrics, der leverer motorer til Saudi-Arabiens kampfly. Anders Schelte, velkommen til. Jo, tak. Du er investeringschef i pågældende pensionsselskab, altså MP Pension. Du siger til Information, at I finder investeringer i General Electrics problematiske. Hvorfor? Jamen, den konkrete anledning her er jo konflikten i Yemen, hvor vi, som alle andre, er bekymret over det forløb af den krig og de krænkelser, der sker dernede af med menneskerettighederne. Ja. Og det der angiveligt jo er, eller det der er tilfældet, det er jo, at General Electric har leveret flymotorer til våben, til fly, som bliver brugt i den konflikt. Ja, og som bliver brugt til bombninger af civile i Yemen. Ja. Hvorfor trækker du ikke bare dine 24,7 millioner ud? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Det kan også godt være, det ender med, at vi gør det. Hvad skal der til fra den indsigt, du har i det nu, den kendskab, du har til General Electrics leverancer til Saudi-Arabien, du ved, at de leverer motorer til Saudi-Arabien, som bruger dem i kampfly, der bomber civile i Yemen. Hvad skal der mere til? Hvad har du brug for at undersøge, før hvorfor du kan ikke bare gøre det? Ja. Jamen lad mig lige starte et andet sted. Vi har 130.000 medlemmer, og for dem har vi så investeret 117 milliarder. Og det siger sig selv, når man investerer 117 milliarder, så er det lidt anderledes, end når du og jeg investerer vores egen private opsparing. Mm-hmm. Altså, der er rigtig mange investeringer i vores portefølje. Jeg tror, der er over 7.000. Og det vil sige, at der foregår også rigtig mange ting i vores portefølje, som vi ikke nødvendigvis har styr på. Vi har en liste over problematiske selskaber. Og aktuelt så ligger den liste lige omkring 400 stykker. Og noget af det er mere problematisk end andet. Og noget af det, der har vi en god dialog med ledelsen, nogle gange vil de ikke rigtig snakke med os. Så vi prøver ligesom at prioritere lidt den liste og arbejde ned igennem den, i stedet for bare lige at hælde det hele ud, også fordi vi blandt andet tror på det her aktive ejerskab, som vi har diskuteret lidt her tidligere i programmet. Og det er klart, når sådan noget som det her sker, så kigger man lige ned i sin liste og tænker, er der noget nyt her? Og det ser ud som, det er noget værre end det, vi egentlig gik lige og havde på radaren i forhold til General Electric. Og der er vi jo også afhængige af pressen og NGO'erne til at bringe de ting frem. Når så konkret siger, så bringer vi dem simpelthen frem i prioriteringskøen og har den på agendaen til vores næste møde. Der har vi sådan en ret struktureret proces, hvordan vi behandler det. Hvorfor har I brug for pressen til at hive de sager frem? Jeg tænker jo, at jeres primære og jeres fornemmeste opgave, det er at holde styr på, hvad I investerer i. Ja, og der må jeg bare være ærlig så at sige, at der kommer jeg til at skuffe lidt, hvis jeg kan sige det sådan. Og det er jo fordi, at vi har, som når man investerer 117 milliarder, har 7.000 investeringer i en verden, som den er i dag, der er meget globaliseret. Så har man jo også tit nogle investeringer i nogle store selskaber, der er bredt ud over mange lande, mange sektorer, det tror jeg også, I var inde på tidligere. Og det er simpelthen svært for os at vide, hvad der foregår nede i hver eneste hjørne af et selskab. Så vi er super afhængige af input for offentligheden, men arbejder selvfølgelig også dedikeret og struktureret med det her selv. Men det gør jo ikke gøre det alene i sådan en foranderlig verden, som vi også er i. Jeg har en af dine kunder med. Brian, velkommen til. Jo, tak. Hej. Du er kunde hos MP Pension. Det er korrekt. Hvad synes du? Jamen, jeg synes, at det var meget skuffende at høre, fordi jeg er faktisk en relativt aktivt medlem i pensionskassen, og jeg ved, at jeg har fået nogle forskellige mails tilsendt med, at vi investerer i mere grøn energi i stedet for sort energi, og vi har kunne ligesom vi har kunne være med til at lave den simpelthen ændre investeringerne i den retning. Ja. Og så er jeg skuffet over at høre, at det er, at man simpelthen også investerer i våben, fordi det havde jeg ikke lige set komme. Jeg er pacifist, og jeg går slet ikke ind for krig, og jeg har interesseret mig en del for den krig, der foregår nede i Yemen. Ja. Og det synes jeg er absurd. Også når jeg hører nu, at man har måske 400 problematiske investeringer ud af 7.000. Hvorfor har man så mange? Så kunne man måske have 10, hvor man siger, at de 10, dem går vi aktivt ind og siger, at de er lidt problematiske. Der er vi aktivt ind og ændre på noget. Hvis ikke vi kan det, så må vi skrotte de 10 og tage andre 10. Brian, hvorfor er 400? Ja, lad os lige prøve det var lidt mange spørgsmål. Lad os lige prøve at skille det ad, så kan Anders Hjelte forsøge at svare på det. Lad os lige tage det første, det du siger, det er absurd. Som jeg hører dig, at nogle af dine pensionskroner er investeret i et selskab, der leverer motorer til saudiarabiske kampfly, der så bliver brugt til at bombe civile i Yemen. Det er rigtigt forstået, ikke? Jo, lige præcis. Ja. Anders Hjelte, hvad vil du sige til Brian? Jamen, jeg vil sige, jeg forstår godt, at jeg synes, det er trist at høre. Og så vil jeg sige, at jeg deler fuldstændig din bekymring over det, der foregår dernede. Og faktisk forholder det sig også sådan, at vi for nylig har besluttet at ekskludere Saudi-Arabien som land. Og det er vi vist øvrigt det eneste pensionsselskab i Danmark, der har taget det skridt. Og det har vi jo gjort på grund af de problemer, Saudi-Arabien har med deres menneskerettigheder. Her tænker jeg ikke bare på krigen i Yemen, men på alle de andre problemer, de også har i forhold til politiske rettigheder, kvinders rettigheder osv. Så det er jo ikke, det er en problemstilling, vi er opmærksom på. Og nu vil jeg også godt lige kommentere på listen med de 400. Altså, ja. Det dyder os om, det sejler det hele, og det hele er fuld af skidt og snavs. Altså, det er jo ingenlunde tilfælde, fordi det er jo en liste af stort og småt, vil jeg sige. Og hvis vi lige kommer ind på listen her, så jeg kan lige sige, at General Electric, de figurerer på den liste med en score på 3. Og det vil sige, at det gør det sådan til en mellemslag, slem case. Så der er også ting, der er værre der, men der er bestemt også rigtig, rigtig mange, der ikke er altså, så slemt. Okay. Hvad siger du, Brian? Jeg siger bare, at det er jo fint nok, at de har en score på 3, men det ændrer ikke på, at man måske investerer i lidt for mange problematiske firmaer. Og det andet det er også, at hvis det her ikke kommer i orden, så er jeg nødt til at skifte pensionsselskab, fordi jeg skiftede over til MP Pension, fordi at de var grønne. Ja. Så kan jeg jo aktivt skifte væk igen. Og jeg skal lige høre dig en gang, Brian. Det vil sige, at du har en overenskomst, hvor du gerne må skifte pensionsselskab? Ja, det er fordi, at jeg har simpelthen to pensionsselskaber. Jeg er bundet til lærernes pension, men hver gang, at jeg mit barselsvikariat, og det udløber, så er det, jeg hopper over på MP Pension. Og du vil sige farvel til MP Pension nu? Ja, det vil jeg gøre, hvis det her ikke kommer i orden meget snart. Alright, hvad siger du til det, Anders? Jamen, jeg vil sige, at jeg vil være meget ked af, hvis du gjorde det. Og så vil jeg dernæst tilføje, at MP Pension kan ikke være perfekt i en uperfekt verden. Men vi kan love at prøve at gøre det så godt, vi kan. Og prøve at gøre en forskel der, vi kan. Og jeg ved godt, det lyder lidt floskelagtigt, men hvis du går ind på vores hjemmeside, så vil du faktisk kunne se en masse information om det, vi går og gør, og også de selskaber, som vi har dialog med. Og så vil jeg tro, du bliver mere tryg. Du vil blandt andet kunne se derinde, at vi har ekskluderet Motorola for nylig, som jeg kunne høre, I diskuterede tidligere, fordi vi er faktisk meget uenige i den konklusion, der var her tidligere i programmet. Vi mener, at Motorola har et klart ansvar for at for den brugen af deres produkter på Vestbredden i Israel. Brian, vi når ikke mere med dig. Tusind tak. Ja, tak. Anders Schelde, I investerer jo ikke kun i General Electrics. I investerer også i selskaber, der har problemer med arbejdstagerrettigheder, selskaber, ja, der har problemer med menneskerettigheder, tobaksselskaber. Hvad tænker du om det? Er det ok? Altså, lad os bare tage tobakken. Ja. Det er jo ikke ulovligt at sælge tobak. Hvorfor skulle det være et problem, at man investerer i tobaksindustrien? Jamen det, de fleste de vil jo sige, at tobak det er jo noget, mange mennesker bruger, det er ikke forbudt, og hvorfor skulle man så ikke også kunne investere i det? Og den diskussion har vi også haft internt, og vi har faktisk besluttet lige her den anden dag, det tror jeg også, det er meldt ud offentligt, du kan se det på vores hjemmeside, at vi frasælger alle vores tobakaktier. Ja, og så for at vende tilbage til våbnene til Saudi-Arabien. I har jo ikke taget beslutningen om, hvad I gør med de der 24,7 millioner kroner, I har investeret i General Electrics. Hvad skal der til, Anders, før I når frem til en beslutning om det? Nå, men jeg ved ikke, om vi behøver så mange flere oplysninger som sådan, men vi har en meget nøje arbejdsproces, for det så springer kæden lidt af for os med 7.000 selskaber. Ja. Så det, vi simpelthen gør i sådan en situation her, det er, at vi sørger for at forberede et memo på det. Det bliver udbredt til de mennesker, der sidder i den komité, der nu beslutter det. Og så tager vi simpelthen en formel beslutning om, okay, det her selskab, det er så ude. Og det der tillader vi at simpelthen have sådan en proces. Jamen der tillader vi at have sådan en proces, hvor vi afholder de her møder, jeg tror det er 10 om året, og den næste møde det er den 30. april. Fordi trods alt er vi jo en langsigtet investor, der skal være de næste 30 år, så vi synes også, det er vigtigt at have nogle grundige og gennemarbejdede arbejdsprocesser omkring de her ting. Og så lad os sige, når frem til resultatet, I trækker jer ud af General Electrics. Hvilken forskel vil det så gøre i verden? Vil det forandre verden på nogen som helst måde? Nej, det gør det måske nok ikke. Men jeg synes nu samtidig, hvis jeg må svare lidt mere generelt på det, altså vi var også inde på det tidligere dag, der er næsten 4.000 milliarder i den danske pensionssektor. Altså det påfører os jo et enormt ansvar. Og det jeg tror jeg måske lidt som sektor, at vi stadig er ved at vågne lidt op til, at vi har det ansvar på vores skuldre, at vi sørger for at få puttet de penge hen de rigtige steder. Og det skal vi så gøre på en måde, så vi også samtidig kan lave nogle gode afkast, og vi skal også gøre det på en velunderbygget måde. Anders Schelde, investeringschef i MP Pension. Vi må se, hvad I når frem til 30. april. Tak, ja. Tak fordi du kom i studiet. Ja, tak fordi jeg må komme. Og tak for jeres mange sms'er. Jeg har ikke kunnet nå at læse særlig mange op. Dorte skriver, ja, jeg vil have en bæredygtig og etisk forsvarlig pensionskasse. Jeg vil ikke tjene penge til min pension på våben, tobak, forurenende virksomheder osv. Så heller et lidt mindre afkast. Og andre af jer skriver, at det er I da ligeglad med. Jeg vil bare have det størst mulige afkast og er ligeglad med, hvilken pensionskasse derudover. Tak for jeres sms'er. 55 minutter er slut for i dag.